دینے کے بل تھم پلہ ہے مترادف ہے. اس لیے پہلے یخادعون اللہ بندے اللہ نے ہم ذکر کر دیا کہ فان للہ وصحبہ للرسول, فان ویسا اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے ہے. اللہ نے مال کو کیا کرنا ہے, وہ دینے والا ہے اللہ کے لینے والا ہے. تو رسول کا قبضہ گیا, اللہ رب العزت کا قبضہ ہے. وصف تو ملائکہ کا آنا گیا تو بیان کرنا مقصود تھا. اتیان کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف یہ تنقیدی طور پر کر دی گئی ان کی آمد کی اہلیت عظمت بیان کرنے کے لیے. جمع روام ہو پھر واحد سجن کیا جاتا ہے, بتلایا کہ ذلہ اللہ کی طرح ہے. اور اس کا معنی کیا ہے, بعض اللہ کا جس پر سایہ فگر ہو, بادل ہو, کوئی بھی چیز ہو, چھتری کو بھی ذلہ کہتے ہیں. اور کوئی چیز سایہ فگر بادل وغیرہ ہو جائے تو وہ بھی ذلہ سے تعبیر کیا جائے گا. دونوں ایک قرآن یہ ہے, دوسری ذلال اس طرح بھی ہے, اس طرح کلہ اور کلال. کلہ مٹکا ہو گیا, ذلال اس کی جمع ہو گئی. تمام سفید بادل جو ہے اسے کہا جاتا ہے. سفید بادل کی چھتری جو ہے ان پر پانی جائے گی اور اس میں اللہ کا امر اور عذاب جو ہے ان پہ آئے گا, ظاہر ہوگا. اور یہ کیوں فرمایا گیا ہے کہ اللہ اس سفید بادل کی صورت میں ان پر آئے گا, کیونکہ بادل سفید جو ہے یہ بارش کی علامت ہوتا ہے. جہاں سے امید ہو فائدے کی وہیں سے نقصان ہو جائے, جہاں سے مدد کی توقع ہو وہیں سے حملہ ہو جائے تو اور زیادہ اثر و ارمان میں اضافہ ہوتا ہے. جہاں سے توقع نہ ہو وہاں سے اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو بہت زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے. اور جہاں توقع نہ پھر کی ہو مدد کی ہو وہاں سے حملہ ہو جائے نقصان پہنچایا جائے تو اور زیادہ پریشانی کا مجھے ہوگا. اس لیے فرمایا سفید بادلوں کی چھتریوں میں اللہ کا عذاب ان پر آئے گا. والملائکہ تو یہ معطوف کس پر ہے, لفظ اللہ پر, تو مطلب کیا ہے, آئے اللہ کا امر اور آئے فرشتے. اور صرف فرشتوں کا آنا بیان کرنا مقصود ہے اور لفظ اللہ کا ذکر تمیزی طور پر ہو گیا. یا اگر اللہ کا امر بس اس کا آنا دیا وہ مراد ہو تو اس صورت میں ملائکہ کا جو ہے ذکر یہ واسطے کے طور پر ہو گیا, کیونکہ واسطہ اللہ کے امر کی تکمیل کا اور عذاب کے نزول کا کون بنتے ہیں, فرشتے. تو ان کا ذکر کر دیا گیا واسطہ ہونے کے لحاظ سے. یہ فرشتے وہ کام تمام کر رہے ہیں ان کا, جس طرح جبریل امین نے لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی جائے بستیاں جہاں وہ لڑتی, یا بدر میں آئے اور کافروں کا مقابلہ کیا, ان کے آنے کو اللہ کا آنا قرار دیا گیا ہے. یا یاد یوم اللہ سے مراد ہو گیا اللہ کا امر, اللہ کا عذاب, پھر فرشتے واسطہ وسیلہ ہے اس میں. فرشتوں کے آنے کا ذکر یہ مجاز کے طور پر پایا گیا کہ وہ واسطہ بن رہے ہیں اس عذاب میں. ملائکہ تو پڑا جائے تو پھر لفظ اللہ پر معطوف ہو یہ فائل بن گیا یا سے یا کا, اور ملائکہ تے اس طرح بھی پڑا گیا تو پھر دلل بن ادب ہوگا, آئے گا اللہ کا امر بادلوں میں اور فرشتوں میں, یا چھتریوں میں اور فرشتوں میں, یہ پھر مطلب بن جائے گا. اور قضی الامر اور کام کر دیا جائے گا ان کا معاملہ, یعنی ان کی ہلاکت کا معاملہ جو ہے وہ کام کر دیا جائے گا اور اس سے فراغت حاصل کر لی جائے گی. یا تیم نارے ہیں تو یہاں بھی یوک نلا اور یہ ہونا چاہیے تھا, آئے اللہ کا امر اور پورا کیا جائے ان کا معاملہ. ہلاکت والا مقام گزارے کا ہے کہ ماضی کیوں ذکر کی گئی ہے, اس کا جواب دیا کہ اس چیز کا حکم کیا ہو, یقینی اور حتمی. پھر وہاں گزارے کی بجائے ماضی جو ہے وہ جس طرح نوبیرا فسور سور میں پھونکا گیا ہے, یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ماضی میں ہو چکا ہے, قیامت گزر چکی ہے. اسی لیے یوم یونفخ فی الصور فرمایا گیا جس میں پھونکا جائے گا, یہ مستقبل کا معاملہ ہے. تو ماضی سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے, اس کا حقوق یقینی ہے, تو سمجھو کہ گویا وہ ہو چکا ہے, اتنا یقینی اگر ہے. اس لیے تیقن حقوق پر تنبیہ کے لیے اداریہ کو ماضی سے تعبیر کر دیا گیا ہے. اور قرآن بیان کرتے ہیں قضاء الامر, یہ ملائکہ پر مردود ہو گیا, ملائکہ پر ہوئے یادیا کا فائل ہے, تو پھر قضاء الامر آئے ان کے پاس, اللہ کا امر آئے ان کے پاس, فرشتے آئے ان کے پاس اللہ کے طرف سے قضائے امر. اب یہ مطلب بن جائے گا اللہ تجول امور, جان مجرور کہا کہ یہ ہوتا ہے نا بعد میں ہو, متعلق جائے وہ پہلے ہو, تم جاؤ امور اللہ, اس طرح ہونا چاہیے تھا, پہلے کیوں کر دیا گیا. تقسیم آپ کو تاخیر مفید حصل ہوتی ہے, مطلب ہوا اللہ ہی کی طرف لٹائے جاتے ہیں امور اور ان کی بال گشت گزرے. قرات بیان فرماتے ہیں کہ ابن کثیر نافع ابو عمر عاصم انہوں نے یہ سمجھا پڑا ہے, آوشکار یہ ہوگا کہ راجا رجوع لوٹ نو لازمی ہے, پھر لازمی گت مجبور نہیں مارتا ہے تو پھر تو جواب کیوں ہے, کرتے ہوئے نور ہونا چاہیے. تو جواب کیا ہے کہ اس کی مصدر کبھی رجن ہوتی ہے کبھی رجوعن ہوتی ہے, رجن ہوتا پھر متعدی ہوتا ہے, اس کا معنی لوٹانا یہ ہوتا ہے, اور رجوعن مصدر ہوتا پھر معنی لوٹنا یہ بن جاتا ہے. یہ رجعن سے ہے, اس سمائے ذات رج اے, تو رجوع بھی مصدر ہوتی ہے رجا بھی ہوتی ہے, اگر رجعن مصدر ہو پھر لوٹانا, اب یہ متعدی ہو گیا پھر متعدی کا مجرور جائے تو وہ آ سکتا ہے. معلوم کی نسبت کدھر ہوتی ہے, فاعل کی طرف, مجرور کی نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے, پھر متعدی اور مفعول بھی اس کا ہے, پھر اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے الہ ترجول امور یہ پڑھا جائے گا. اور اگر رجوع مصدر ہو اس سے پھر الہ ترجول امور یہ ہو گیا, تانیث کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے, اور بعد میں یرجع الامور یہ پڑھا ہے, اور یرجع الامور یہ بھی پڑھا گیا ہے. تو لازمی ہو تو ترجع الامور ہو گیا, متعدی ہو تو پھر ترجع الامور تانیث کے ساتھ, کیونکہ امور نائب فاعل ہے تو وہ غیر ضمیر مفعول کی جمع ہے, تو پھر مؤنث کا فعل ذکر کرنا ٹھیک ہو گیا, اور مذکر کے ساتھ تعبیر کرنا وہ بھی ٹھیک ہو گیا. تو یرجع الامور ترجع الامور تو یہ ہو گئی, یاد الامور یہ ہو گئے. نہیں وہ انتظار کرتے اس کی فام میں یہ رسی کے معنی میں اسی وجہ سے آ رہا ہے, اس کے بعد بھی جاتے ہیں مگر یہ کہ لیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے کمر کو یہ مل جائے آئے ان کے پاس اللہ تعالیٰ آنے کا اللہ کی طرف مجاز ہو گیا. رسول مطلب کیا ہے, اللہ کا امر آئے, اللہ کا اللہ آئے, جس طرح اسی جگہ باری تعالیٰ نے یہی انداز احتیاط فرمایا اور یاتی امر رب آئے تمہارے رب کا امر یا عباس اللہ آئے ان کے پاس گرفت ہماری. اور تعویل یہ کرتے ہیں کہ اصل جو چیز لائی گئی ہے وہ حضرت کر دی گئی ہے, یاتی امر اللہ عباس ہی, اس کا مطلب کیا ہے, لائے اللہ کا آئے اللہ نہیں مانا بلکہ لائے اللہ اپنا امر, لائے اپنا عذاب, یہ ہے لانے والا کا ہوا اللہ, اور لائی ہوئی شے کیا ہو گئی امر عذاب, تو پھر وہ حضرت کر دیا گیا ہے. تو اصل معنی کیا بن جائے گا, لائے اللہ اپنا عذاب ان پر, یہ معنی. تو اب نسبت ہے وہ ظاہر پر ہو گئی, اب مجاز کے ارتکاب کرنے کی ضرورت نہ رہی, اپنے عذاب کو عذاب کر دیا گیا ہے ماضی میں ہی, لائی ہوئی چیز کو پھر دلالت کرنے حکیم, پہلے ان اللہ عزیز حکیم ذکر کیا گیا ہے, مطلب کیا ہے غالب ہے, اسے انتقام لینے سے روک کوئی نہیں سکتا, حکیم ہے, تو وہ پھر جس طرح کا جرم ہوگا اسی کے مطابق عذاب سنا جائے ان کو دے گا. چیزوں کا نرمل ہونا آئے اللہ کا امر جس میں سفید بادلوں کی چھتریوں میں گلاب کل پہاڑ کی چھٹی جائے گی ہو گئی چل اور پڑا گیا جلال ہے جس نے تبدیل آئی تمام عبادتوں سے تمام سفید بادل کہتے ہیں نما اور جس نے آیا ان کے پاس کیوں آئے گا عذاب جب آئے گا ان کے پاس اس میں سفید بادل میں کیوں آئے گا کیونکہ گمان کرنا رحمت کا کیونکہ وہ گمان کیونکہ گمان کرنا رحمت کا جب آئے گا اس کے عذاب تو وہ زیادہ تکلیف دہ ہوگا ان کے لیے کیونکہ شاید جب آئے گی شخصیت بادل دیکھا تو کہا یہ بارش والا بادل ہے ہم پہ بارش برسائے گا تو ناگا ہو جاتی آندھی تھی جس کا دعوے تو یہ سفید بادل کا اس لیے ذکر کیا کہ اس سے بارش برستی ہے اور یہاں اس سے عذاب بن جائے وہ آ گیا تھا آئے اس سے عذاب ہوگا زیادہ گھبراہٹ میں ڈالنے والا کیونکہ اس جگہ سے جہاں سے گمان نہیں کیا جاتا تو ہوگا زیادہ ہوگا زیادہ دشوار بس کیسے ہوگا جب آئے وہاں سے جہاں سے خیر کا گمان یہاں سے شر کا گمان نہیں وہاں سے آیا تو پھر بھی بہت پریشانی ہوتی ہے تو جہاں سے توقع خیر کی ہو اور شرما دل ہو جائے توقع مدد کی ہو اور وہیں سے حملہ ہو جائے تو اور زیادہ تکلیف دہ معاملہ بن جائے گا الملا آئے گا اور آئے ان کے پاس فرشتے لے آئے عذاب کو ان کے پاس فرشتے پھر فرشتے تو نہیں عذاب لے آتے اللہ عذاب دیتا ہے فرشتے واسطہ بنتے ہیں اس لیے نسبت پھر ان کی طرف کی کیونکہ یہ واسطہ ہے اس کے عمل کو لانے کے لیے یا آئیں گے اوپر یہ اگر یا تیا ہو امر ہو باسو ہو یہ ہو یا تیا اللہ اللہ بے باس ہی یہ مراد ہو کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے پھر فرشتوں کی طرف نسبت کیوں کی گئی ہے کہ واسطہ اور عذاب کے اندر وہ بنتے ہیں دل یا وہ آنے والے حقیقت اور اللہ کے پاس کے ساتھ دل اور پڑا گیا سب جر کے اثر کرتے ہو پر جنگل کی یا تمام کی ملائے کہتے اگر اس طرح ہو تو فیض ہونا لے پھر ملائے کہتے چلو یہ بن جائے گا اور پورا کر دیا گیا امر کو کام کر دیا گیا ان کی ہلاکت کے معاملے کو اور فراغت حاصل کرنے کی ان سے یقلاور کہنا چاہیے تھا کو دیا کیوں کہا گیا اس کا جواب رکھا گیا ماضی کو جگہ مستقبل کے واسطے قریب ہونے کے اس کے وقوع کے یقین ہونے کے اور پڑا گیا پر جاؤ پڑھو تو لوٹائے جانے والے ہیں اور لوگ چل پڑا ہے اس کو متدی ہے تو اب مجھے المنانا واضح ہو گیا باقی انہیں پڑا ہے اللہ ترجیع الامور یہ قرآن بن گئی ترجیع الامور ترجیع الامور پہلی صورت میں رجل مستل سے ہو گیا لوٹائے جاتے ہیں ترجیع تو لوٹتے ہیں امور یہ لازمی صورت ہو گئی والی اسرائیل کا بات ہے نام رایت نا سوال کیجیے اسرائیل سے ہم نے کتنی دی ہے ان کو واضح آیات یا بتیری دی ہے ہم نے ان کو واضح آیات کم استفامی اور کتنی دی ہے کم خبری اور بہت سی دی ہے ہم نے ان کو آیات یہ نہ دیا لیکن انہوں نے کیا کیا ان آیات کو تبدیل کر دیا اور اللہ کے اس احسان انعام کی ناقدری کی تو میں یہ بدلنے ہو تو اللہ ہے من بعد ما جاءت ہو جو اللہ کی نعمت کو بدلے ناشکری کرے آنے کے بعد بس اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے اس کے لیے سل واحد مذکر حاضر کا صیغہ اصل کیا ہے اس میں کہ معین مخاطب ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جائے تو وہ اس کا مخاطب بنے گی کہ آپ پوچھئے یا یہاں مخاطب معین جائے تو وہ مراد نہیں ہے کوئی بھی وہ شخص جو سوال کر سکتا ہے وہ مراد ہے ہر ایک جو اہل ہے سوال کرنے کا اس کو کہا جا رہا ہے پوچھو مطلب کیا اتنا یہ واضح معاملہ ہے کہ ہر کوئی پوچھنے کا حق رکھتا ہے اور وہیں سارے دلائل کے اوپر اللہ کی ہونے والی نعمتیں ہیں ان سے باخبر ہے. تو تورات جو ہے تو وہ نہیں دی گئی انہیں, بلکہ عصا کا معجزہ, یل بیضا کا معجزہ, بادلوں کا سایہ کرنا, دھوپ میں دن کو, رات کو روشنی کا مدار بادل ہونا, اسی طرح جب ضرورت ہے پانی کی تو پتھر پہ ڈنڈا مارتے ہیں موسیٰ علیہ السلام, چشمے جاری ہو جاتے ہیں, اور جہاں جہاں قبیلے موجود ہوتے ہیں وہیں پانی چل کے ان کے پاس جاتا ہے, شہزادوں کو تکلیف نہ ہو ایک جگہ سے جا کے پانی کر کے لانے کی. بٹیر بنے ہوئے آ رہے ہیں, حلوہ جو ہے وہ پہنچ رہا ہے, تو کپڑے جن میں وہ نکلے تھے مصر سے 40 سال تک وہ کپڑے نہ میلے ہوئے نہ وہ سیدھا ہوئے, تاکہ ان شہزادوں کو دھونے دھلانے کی تکلیف نہ کرنی پڑے, نئے سوٹ بدلنے کی, خریدنے سلانے کی نہ تکلیف کرنا پڑے. اس طرح کی دال برداریاں جو ہیں ان کی گئی. لیکن جب لڑائی کا موقع آیا تو خدا بانتا برف ہوگا فقات اللہ ہونا قائد, ہم تو یہ بیٹھے ہیں, تم جاؤ اور تمہارا رب جائے, لڑائی لڑو, علاقہ خالی کراؤ, پھر ہم آ جائیں گے سبزیاں وغیرہ کاشت کرنے کے لیے. مگر بجا لے کوئی یہودی اپنے ان اسلاف پر اعتراض کرے, ان پہ سب تبرے وغیرہ کرے, لیکن ہماری قوم ہے یہ, جنہوں نے اپنے خون پسینے کی کمائیاں اور اپنی عزتیں اپنی جانیں اسلام کے لیے قربان کر کے ہمیں مسلمان بنایا اور موقع دیا مسلمان بننے کا, وہ ہر وقت نشانے پر ہیں مرتد ہونے کے اور غاصب ظالم منافق ہونے کے, فتوے جہاں وہ جڑے جا رہے ہیں اور ان کی ہر وقت توہین کی جا رہی ہے, تو ظلم کی انتہا ہو گئی. کب آتے ہیں نا ہمیں آیا تھے بھائی نا, جیسے معجزات ظاہر آ جائیں تو وہ مراد ہے, پھر وہ معجزات انہیں تو نہیں دیے گئے تھے نا, تو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے ہیں, پھر انہیں دینے کا کیا مطلب, اور آج مراد ہو تو پھر بھی وہ موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہے نہ کہ انہیں دی گئی ہے, تو فائدہ ان کو ہو رہا ہے نا, موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا برعکس ہونا ثابت ہو, اس لیے فوجے دیے گئے تاکہ یہ مومن بنے, ان پر ایمان لائے, ان کے کہے پر چلے. اسی طرح تورات ہے تو یہ پڑھے, احکام جس میں مذکور ہے اس کے مطابق عمل کرے, نجات پائے, کیونکہ فائدہ انہیں پہنچنا ہے ان آیات کا, اس لیے کب آتے نہ ہم یہ کہہ دیا گیا. کم خبری اور پانا کیا ہوگا, بتیری ہم نے ان کو آیات بینا دی ہے, استفامیہ ہو تو پھر کتنی آیات سے یہ نہ دھیان دی ہے, پھر یہ مانا ہو جائے گا. تو کم ہو استفامیہ تو پھر عیوشا کے معنی میں ہو گیا, تو اگر مقبول کی جگہ بنا لو پھر مطلب کیا ہوگا کہ کتنی آیتیں ہم نے ان کو دی ہیں, ایت آیات یہ معنی بن جائے گا, اور یا مقتضا ہو جائے معلوم بھرکو ہو جائے آتا ہے نہ یہ اس کی خبر ہو جائے, دو صورتیں ہیں, یا منصوب ہے اور مقبول ہے, آتا ہے نہ کا مال نصب میں ہے, کیونکہ ویسے تو مبنی ہے نا, مال کے لحاظ سے یہ راز ہونا ہے اس کا رفع ہو یا نصب ہو, یا مقتضا آتا ہے نہ خبر ہے, تو اگر خبر ہو پھر اس سے ضمیر مبتدا کی ضروری ہے, کیونکہ جملہ خبر ہے, اگر جملے سے مبتدا کے ساتھ ربط کے لیے ضمیر کا پایا جانا جائے تو وہ ضروری ہے, یا ضمیر تو ہے کوئی نہ کم کی تو جواب کیا ہوا کہ وہ معذوف ہے یہاں پہ, کیونکہ وہ فضلہ ہے, اور فضلہ ضمیر جو ہے مقبول وغیرہ کی اس کا ظرف جائز ہوتا ہے, تو اس لیے حضرت کہہ دیا گیا اس. ہاں بات رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کے لیے یہ پوچھنا مقصود نہیں کہ نبی پاک ان سے پوچھ کے علم حاصل کریں, پھر تو بنی اسرائیل استاد ہو گئے, نبی پاک شاگرد ہو گئے, یہ مطلب نہیں کہ ان سے پوچھ کے آپ علم حاصل کریں, بلکہ سرزنش کے لیے کہ شرم کرو, اتنی آیتیں اللہ کے انعام احسان اتنے تم پر ہے اور پھر تم بغاوت کر رہے ہو, مخالفت کر رہے ہو, سوال کس لیے ہے؟ سرزنش کے لیے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، نہ کہ معلومات حاصل کرنے کے لیے. اور مراد اس سوال کے کیا ہے؟ جڑ کرنا ان کا، سرزنش کرنا ان کا. تو کتنی دی ہیں یا بتیری دی ہیں؟ والے آیات موجود مراد ہے تو کتابی آیات میں ہو، تورات بھی بنی اسرائیل کے پاس ہو گئی اور انجیل بھی ہو گئی اور صحف بھی موسیٰ علیہ السلام پہ اتارے گئے ہیں. اس طرح پر کئی آیات ہو گئی کتب کی جو شاید ہے حق پر کیوں بڑھایا ہے دل انبیاء ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کو تو نہیں دی گئی نا، نہ ان پہ نازل ہوئی ہے، نہ وہ کے ہاتھوں میں ظاہر ہوئے ہیں. تو مطلب ہے فائدہ انہیں پہنچ رہا ہے، ظاہر تو انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر ہو گئے ہیں. چلے اور کم خبریاں یا استفامیہ ہے مقررہ، تو کیا مطلب؟ جب پہلے سل میں سوال پایا گیا ہے تو پھر کم جو ہے تو اس میں بھی وہی معنی آ گیا. تو یہ پہلے کی تقریب تاکید کے لیے ہو گیا جو سل میں سوال والا مانا ہے. اور والد کا نصب ہے اوپر بنا کرتے مقبولیت کے یا رفع ساتھ ابتدا کی اوپر حد کرتے کرنے آئے کی خبر سے خبر جملہ ہو تو اس سے ضمیر مبتدا کی طرف آئے تو نہیں ضروری ہے نا. زید ان کام و ابو ہو، اب کام و ابو کہہ دو یا کام الابو کہہ دو، اب یہ خبر نہیں بن سکتا ہے کیونکہ مبتدا کے ساتھ اس کا ربط تعلق کوئی نہ رہ گیا. چل آیتن مویز ہو گیا، من ذاتی ہے فصل کے لیے. کیا مطلب؟ فرق کر رہا ہے مفعول اور تمیز کے درمیان کہ یہ مفعول نہیں بلکہ تمیز ہے. تو مویز نعمت اللہ، جو اللہ کی نعمت کو تبدیل کرے اس کے وصول کے بعد، معلوم ہونے کے بعد، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا، کیونکہ اللہ شدید عقاب والا ہے. نعمت اللہ سے مراد کیا ہے؟ پہلے تو آیت مبینہ کا ذکر ہے، اب من یبدل نعمت اللہ ذکر کر دیا گیا ہے. تو آیت اللہ ہونا چاہیے تھا جو اللہ کی آیات کو تبدیل کرے، لیکن جو پہلے اس کا ہے جواب کیا دیا کہ نعمت اللہ سے مراد وہی آیات ہیں، اور چونکہ انہیں آیات کے ذریعے ایمان حاصل ہو رہا ہے، آخرت سنور رہی ہے، ابدی نعمتیں اور حیات ابدی کے اقدار بن رہے ہیں، اس لیے وہ آیتیں بہت بڑی نعمت ہو گئیں. تو ان کو نعمت اللہ سے پھر تعبیر کر دیا گیا ہے. اب تبدیلی جو ان کی طرف سے آیات میں کیسے پائی گئی؟ یا تو انہوں نے تعریف کر دی آیات جو ہے تو وہ بدل دی، اس بنا پر آکام ہے مسلم زنا کرے، شادی شدہ جوڑا سنسار کر دو، اس کو تبدیل کر دیا کہ اگر اتنا پیسے دے دیں تو پھر ان کی سنساری معاف ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات مشخصہ مذکور ہے، تو ان میں تبدیلی جو ہے وہ کر دی، درمیانہ کر دیا تو طویل القامت لکھ دیا. تو اسی طرح آنکھیں مبارک جو ہیں تو سیاہ حصہ زیادہ سیاہ، سفید حصہ زیادہ سفید انہوں نے بنا دیا، وہ پوری کی رنگی آنکھیں ہوگی. اس طرح کی تبدیلی جو ہے وہ کر دی. یا میں یہ بدل لے مد اللہ، تو اصل کیا تھا؟ ہدایت حاصل کرنی تھی، ہدایت کی بجائے وہ انہیں گمراہی کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس طرح آج کل مخالف پھر کے قرآن کی یاد کرنے ہیں تو ان سے غلط معنی جو ہے وقت کرتے ہیں. ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ یہاں شیعہ مولوی نے دلیل دی ہے کہ نبی کی بیٹیاں عثمان کے عقد میں کیسے آ سکتی ہیں، یا العاص الواز و امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، ماں کی بیٹی تو بہن ہو گئی، پھر یہ بہنوں کے ساتھ رشتے ہو گئے. ان کے حضرت علی بھی تو مومن ہے، تو ان کے اور حضرت آرا کے درمیان پر رشتہ کیسے ہو گیا؟ حضرت علی کو مومنین سے خارج کر دیا جائے گا؟ یہ قرآن سے استنباط ہو رہا ہے کہ حضرت عثمان کی عقد میں نبی پاک کی بیٹیاں کیسے آ سکتی ہیں، یا ملازم نبی کے عقد میں حضرت زینب کیسے آ سکتی ہے؟ وہ مومن ہے، ازواج امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں، یہ تو ان کی بہنیں ہو گئی، تو بہن بھائی کا نکاح ہو سکتا ہے؟ حضرت علی اور حضرت زہرا کا کیسے ہو گیا؟ حضرت زہرا مومنہ نہیں ہے یا حضرت علی مومن نہیں ہے؟ جب وہ بھی مومن ہے اور امتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر وہ بھی آپس میں بہن بھائی ہو گئے، وہ نکاح کیسے ہو گیا؟ انہوں نے حقیقت میں حضرت علی کو امت سے نکالا ہوا ہے کہ وہ تو بھائی تھے، امتی کب ہے؟ یہاں باپ پابند ہے امتی بننے کا، چچا پابند ہے، سارے پابند ہیں امتی بننے کے، حضرت حمزہ میں اور ابولہب میں کیا فرق ہو گیا؟ وہاں تبت یدا بھی لب ہے، اور حضرت حمزہ کے بارے میں حدیث اور آیات کا ہے بھومی تو وہ کس فضیلت کی گواہی دے رہی ہے، یہ ایمان لے آیا نہیں لے آیا، اس لیے فرق ہو گیا۔ تو اگر چچے پابند ہے تو چچا زاد بھائی پابند کوئی نہیں ہوگا اسلام لانے کر، نبی پابند ہے تو مجا کم رسول مصدق الامام کم رتو مئی والا تن سنوں، جو اگلے انبیاء ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں کوئی نہیں کافر، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اوپر والے سارے حضرات آپ کے آبا و اجداد میں داخل ہیں، وہ بھی امتی بننے کے پابند ہیں۔ جس نبی کی امت بننے کے یہ انبیاء اور آبا و اجداد ہیں وہ بھی پابند ہیں، تو وہاں یہ جزاد بھائی حضرت علی کے پابند نہیں ہیں۔ دوسرا یہ روحانی مرتبہ بیان کرنا مقصود ہے کہ انہیں ماؤں کی جا بجا سمجھو، ان کا ادب کرو، احترام کرو، نہ کہ وہ خونی رشتے کے لحاظ سے مائیں بن رہی ہیں۔ یہ حکم جو ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم اخواتکم، تو یہ خونی رشتہ جو ہے اس کے لحاظ سے حکم بیان کیا گیا ہے، اسی لیے علیحدہ بیان کرنا پڑا۔ ولا تنکحوا ازواجہ من بعدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خبردار ان کی بیویوں کے ساتھ نکاح مت کرو، نہیں تو مہات میں حاضر چکا تو پھر علیحدہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ روحانی لحاظ سے کہا گیا ہے کہ ادب احترام لازم ہے ان کا۔ یہ بہرحال غلط قسم کے استدلال اور یہ بھی آیتوں میں تبدیلی والے صورت ہو گئی، انہوں نے بھی اس طرح کیا اور یہ لوگ بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ واضح ہو تبدیلی ہوگی اسی وقت جب کوئی چیز ہاتھ آئے گی، ہاتھ آئے نہ تو تبدیلی کیسے کی جا سکتی ہے؟ پھر وہی بدل نعمت اللہ کے بعد بعد واضحات ہو ذکر کرنے کی ضرورت تو نہیں تھی، تو کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ تو بتلایا کہ تمکن بمبارے پتے ہاں، یا مقصد یہ ہے کہ جب جان لیا، معلوم کر لیا کہ یہ مطلب ہے اللہ کے فرمان کا، اس کے باوجود پھر تبدیلی جو ہے وہ کر دی، وہ جہالت کی وجہ سے نہیں تبدیلیاں کر رہے ہیں بلکہ جان بوجھ کے تبدیلی کر رہے ہیں۔ تو دانستہ اگر کوئی کرتا ہے تو زیادہ مجرم ہوگا نا، ایک ہے سمجھ کوئی نہیں، یہ حالت ہے اس وجہ سے چیز بیان کر دی، ایک ہے جان بوجھ کے غلط بیان کرنا۔ اس لیے میں بعد میں آ جاتا ہوں فرمایا تاکہ پتہ چلے کہ کسی دائمی یہ حالت کی وجہ سے نہیں بلکہ جان بوجھ کے وہ اس طرح ورن کر رہے ہیں۔ تو چونکہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا، آیت رسول ہونے کے بعد اور سمجھنے کے بعد، خطا حاصل کرنے کے بعد تبدیلی کی، تو گویا وہ میں بدل سے پہلے کیا مقدر ہے، فبدلوها، انہوں نے ان آیات بینہ کو کیا کیا، تبدیل کیا، اور جو تبدیل کرے اس کے لیے یہ وعید ہے۔ فرم اللہ شدید العقاب، اللہ سخت عقاب والا ہے، سخت عقاب والا ہے، یہ تو اللہ کی صفت ہو گئی نا، لیکن اس سے یہ عذاب دینا بالفعل وہ کیسے لازم آتا ہے؟ جس طرح رحمان ہے بڑی رحمت والا، لیکن اس سے کافروں پر رحمت لازم نہیں آئے گی، اسی طرح سخت عذاب عقاب والا ہے، تو مومنین کے حق میں اس سے عقاب کا ثبوت کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے ذکر کا مطلب کیا ہوا؟ مقصد یہ ہے کہ جب اس میں یہ طاقت ہے عذاب شدید دینے کی، اور یہ ایک عظیم جرم کے مرتکب ہے، لہذا پھر لامحالہ ان کو اس جرم کے مطابق شدید ترین سزا جو ہے وہ دے گا. اب اور جو بدل کے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یعنی اللہ تعالیٰ کی آیت کو تو یہ سبب ہے ہدایت کا, اس ہدایت کا جو تمام نعمتوں میں سے عظیم ہے بنایا اس کو سبب زراعت کا اور زیادتی رزق کا وہ بڑے اس کی اور گمرہی جائے اس کا سبب بنا لے ہدایت پانے کی بجائے. یا تو یہ مطلب ہے کہ اس نعمت یعنی اللہ کی آیت سے فائدہ نہیں اٹھایا, ہدایت نہیں حاصل کی, یا تبدیلی سے مراد کیا ہے تعریف کہتی ہے باطل تعویل جائے وہ کہتی ہے. تعویل ویسے تو تعویلیں ہم بھی کر رہے ہیں نا, تجاویل احرامت کر رہے ہیں, باقی یاد یا اللہ کا کیا مطلب ہے. تعویلیں تو کرنی پڑتی ہیں لیکن تعویل حق کرنی چاہیے نہ حق نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد کہ جب آ گئی وہ اس کے بعد جب پہنچی وہ اس تک اور متمکن ہوگی اس کی ماں تک اور اس نے تاریخ سے ساتھ اس بات کو انہیں بدل دیا اس نعمت کو بعد اس کے جب سمجھا انہوں نے اس کو اور اسی وجہ سے کہا گیا کہ اس کی مقدر بات یہ ہے کہ خبردار ہوا تو انہوں نے بدل دیا اس نعمت کو ہمیں یوں بدلی دنیا مزین کی گئی ہے کافروں کے لیے حیات دنیا. وہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا اور وہ جو متقی ہے وہ ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن. اللہ بغیر حساب اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے, کھلی روزی جو ہے وہ عطا فرماتا ہے. جو یہ نا مزین کی گئی ہے کیا مطلب کافروں کے نظروں میں حیات دنیا کو مستاصل ٹھہرایا گیا ہے, اس کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کر دی گئی ہے. ایک چیز میں زبائش آرائش ہو تو لوگ ادھر دیکھتے ہیں, ان کے دل میں کشش پیدا ہوتی ہے اس کو دیکھتے رہنے کی, اس کے قریب طرف جانے کی. اس لیے فرمایا کہ حیات دنیا ان کے لیے مزین کر دی گئی ہے اور وہ اسی کی سہولیات وغیرہ کی خاطر سارا زور جو ہے وہ لگا رہے ہیں. اور آخرت کا جو ذریعہ ہے عبادات اور شریع کام کی پابندی اس سے اعراض کیے ہوئے ہیں. تو سجن و مجور ذکر کیا گیا ہے, مدین کرنے والا کون ہے وہ نہیں بتلایا گیا ہے. تو کار کو بتلانے کی ضرورت تب انہوں نے معلوم نہ ہو, ہر ایک کو معلوم ہے کہ مدین اللہ تعالیٰ ہے حقیقتا, اور شیطان کی طرف نسبت کی جاتی ہے یا باقی گمراہ کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی طرف, تو وہ سببیت کے لحاظ سے ہوتی ہے. حقیقی طور پر زیان اللہ ہے, اسباب دوسرے ہیں. زیان لہم الشیطان اعمالہم, وہ سبب ہے نسبت مجازم سبب کی طرف کر دی گئی ہے. حقیقتا اللہ رب العزت جو ہے وہ فاعل ہے, وا من شاء اللہ وهو فاعله, ہر چیز کا موجود خالق ہے تو وہ اللہ ہے. اور بعض قراتوں میں زیانہ للذین کفروا حیات الدنیا, یہ ہے اس سے بھی تائید ہو گئی کہ آپ فاعل حقیقی ہے تو اللہ رب العزت ہے. ویسخرون, اور مراد کرتے ہیں یہ ایمان والوں سے, سارے ایمان والوں سے مراد نہیں کیا کرتے تھے نا. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے ارادے پر مکہ شریف سے نکل پڑے, رابع بن دغلہ مل گیا, کہا کہ تیری قوم شہر مکہ میں رہ کے عبادت وغیرہ کرنے نہیں دیتی, کہیں جنگلوں وغیرہ میں جائے گا کسی اور جگہ. انہوں نے کہا کہ جس شہر میں تم جیسا آدمی نہ رہے وہ شہر تو تباہ ہونے کے لائق ہے, آؤ واپس میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں. یہاں آ کے اعلان کر دیا کہ میں ان کا معاون ہوں, جو ان سے چھیڑ چھاڑ کرے گا تو پھر گویا وہ میرے ساتھ کر رہا ہے, تو پھر میں نمٹ لوں گا اس کے ساتھ. ہر ایک کے ساتھ تو مذاق نہیں کیا جاتا تھا, کئی حضرات ایسے بھی تھے جن کے وہ دشمن بھی مترف تھے کہ ان کی شان بڑی بلند ہے, اخلاق کردار بڑا اعلیٰ ہے. اس لیے بتلایا کہ اللہ عظیم استغراق کے لیے نہیں ہے بلکہ عادیت کے لیے ہے. جتنا لام چال قسم ہوتا ہے جن میں استغراق آگ خار رسول اللہ کی چار قسم ہوتا ہے. یا اللہ دینا آمن احدیت کے لیے ہو گئے جو مراد ہو کر آئے مومنین جائے وہ ہو گئے اسلام سے بلال سمار سہیب یہ خرگون سے مراد پر کیا ہو گیا انہیں گھٹیا سمجھتے ہیں. مذاق اسی کے ساتھ کیا جاتا ہے جس کو گھٹیا سمجھا جائے, جو عظیم شخصیت سمجھی جائے اس سے تو کوئی نہیں مذاق کرتا. ویسے کر شکریہ کا ہو گیا مراد لازمی مانا عقیر جان ہونا گھٹیا جان ہونا یہ ہو گیا. یا اپنے ظاہر پر یہ ہے اور استضاء والا مانا مراد ہے کہ دیکھو یہ نمازوں میں جٹے ہوئے ہیں اور روزوں میں تو محنت کرو مزدوری کرو کمائی کرو کوئی مکان بناؤ کوئی لباس اچھا ہو کوئی یہ ہوتی ہے کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں یہ پاگل دیوانے ہیں. انہیں اپنے دنیا کے سہولیات وغیرہ حاصل کرنے کی طرف دھیان ہی کوئی نہیں ہے. یا یہ مذاق اڑاتے تھے کہ باقی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں انہیں نہیں دی ہیں. مگر ایمان بھی کوئی نعمت ہوتی, وحدانیت ماننا, اس نبی کی رسالت ماننا, قرآن کو اللہ کا کلام ماننا بھی کوئی اچھی چیز ہوتی. اللہ ہمیں پہلے دیتا جس طرح دنیا میں پہلے دے رکھی ہے ہر سہولت راحت, یہ بھی ہمیں پہلے نصیب کرتا. تو یہ جنہیں دنیا نہیں دی, کھانے کا لقمہ نہیں ملتا, پہننے کا کپڑا نہیں ملتا, انہیں کو یہ دولت دینی تھی ایمان والی, ہمیں نہیں دینی تھی. تو یہ طنز چھوٹے تھے تو وہ کیا کرتے تھے. یسخرون من الذین, یہ من کیوں ذکر کیا ہے؟ من ابتدا کے لیے ہوا, جس طرح سرت من البصرۃ سیر کا آغاز بصرے سے ہو رہا ہے, تو گویا ان کا مبدا اس مذاق استضاء وغیرہ کا کیا ہے؟ یہ اہل ایمان ہے. تو فرمایا الذین قیامت کیا ہوا, جو بھی متقی ہے وہ ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن. یہ تو فوقیت اپنے ظاہری معنی پر ہے, زیادہ فوق سطح الگ سطح چھت نیچے ہے اوپر ہے, یہ نیچے ہوں گے جہنم میں رسول صاحب علین میں ہوں گے, اور وہ جنت میں ہوں گے جو نسل نسل منتا جنت الماوا چھٹے آس پاس جو ہوئے ہیں وہاں ہوں گے. یہ ظاہری معنی فوقیت والا جو ہے وہ آ گیا. جب فوقیت مانوی جو ہے وہ مراد ہے جو عند اللہ درجے مرتبے کے لحاظ سے کیا ہوں گے بلند, اور یہ جو ہے تو درجے مرتبے کے لحاظ سے کم تر ہوں گے. وہ عزت میں ہوں گے, یہ ذلت میں ہوں گے. یا دنیا میں یہ لوگ ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے تو پھر وہاں مومنین جائے وہ ان کے ساتھ مذاق کریں گے اور بدلہ جائے تو وہ ان سے لیں گے. جس طرح اللہ یستہزئ بہم, یہ اہل ایمان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. انما نحن مستہزئون, اللہ پھر ان کے لیے جوابی کاروائی جو ہے وہ کرے گا. پہاڑ دوزخ میں ہوں گے, دیکھیں گے پہاڑ ہے ان سے میں چڑھ جائیں بچ جائیں گے کیوں عذاب میں ہے, چلو چڑھو. جب وہ بولنے لگیں گے دھکے دے کے نیچے گرا دیا جائے گا, دروازہ کھل جائے گا دوزخ کا, منادی ہو جائے گی دروازہ کھل گیا دوڑو بھاگو نکلو. لیکن جب قریب پہنچیں گے دروازے بند کر دیے جائیں گے. اس طرح پر وہاں بدلے مذاق کے جو ہیں تو وہ دیے جائیں گے. اور ایک سوال ہے اس کا جواب دیتے ہیں. یسخرون من الذین آمنوا, یہ پہلے آ چکا ہے. اب مقام ضمیر تھا کہ وہم فوقہم یوم القیامۃ, اس طرح کہہ دیا جاتا الذین تقوا, اس سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے؟ لید اللہ علی انہم متقون بند استعلام, ایک تو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ خالی اوپر اوپر سے نہیں ایمان لانے والے بلکہ سچے پکے مومن ہیں اور متقی ہیں. دوسرا تقوی کی وجہ سے ان کو یہ فوقیت فضیلت حاصل ہوگی. مشتقی پر حکم دشت کا قلت حکم بن جاتا ہے نا, پھر موصول صلہ بھی مبدل کس کے ہو گیا؟ مشتقی کے. بل متقون فوقہم یوم القیامۃ, اس معنی میں پھر تقوی کا علت ہونا جائے تو اس حالت ہو جائے گا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہے. یہاں کہاں رزق دیتا ہے, محل مکان بھی بیان کیا گیا. بداوی علیہ رحمت سے کیا فرماتے ہیں, دار ہے دونوں جہان میں اللہ رزق خدا فرماتا ہے بغیر حساب, بغیر حساب کے. حساب تو اللہ رب العزت سے کوئی مشکل نہیں ہے نا, لاکھ کروڑ ارب خرب نیل برم, تو حساب تو ہو سکتا ہے جتنی چیز زیادہ زیادہ کرنا ہو. بغیر حساب کیوں فرمایا, اس کا جواب دیا یہاں حساب سے مراد یہ نہیں کہ گنتی میں نہیں آ سکتی وہ چیزیں, بلکہ مراد ہے وہاں تنگی نہیں پیدا کرتا, کھلی روزی زیادہ وہ عطا فرماتا ہے, جتنی کسی کو ضرورت ہو اتنی دے دیتا ہے, اس سے زیادہ دے دیتا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے اتنی دینی ہے کفایت کرے تجھے یا نہ کفایت کرے, حد بندی کر دی, جتنا تنخواہ مقرر ہوتی ہے, بال بچے کسی کے 20-25 ہو جائیں تو بھی وہی ہے, اور کوئی نہ ہو بال بچہ تو بھی وہی ہے, ایک حد بندی ہو گئی. بغیر حساب یہ مطلب ہوا کہ وہاں کوئی تحدید نہیں ہے, پابندی نہیں ہے. پھر میں شاہ جس کو چاہتا ہے, اس میں مومن بھی آ گئے کافر بھی آ گئے. کئی مومن ہیں جنہیں بہت ہی کھلا رزق جو ہے وہ دیا ہے. سلیمان علیہ السلام ہے, کتنی لمبی چوڑی بادشاہی ان کی ہے, انہیں بھی خزائن ہر قسم کے حاصل ہیں, نمرود شداد وغیرہ تو انہیں بھی حاصل ہیں, فرعون کو بھی حاصل ہیں, لیکن کافروں کے لیے ہو گئے, استدراج کے لیے ہو گئے. درجہ بدرجہ انہیں دوزخ کے قریب کیا جاتا ہے, وہ سمجھتے ہیں اللہ پہ بڑا راضی ہے, اگر راضی نہ ہوتا تو اتنا ملک کیوں دیتا, اتنے کھلے خزائن کیوں دیتا. تو وہ پکے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا نظریہ ٹھیک ہے, تبھی ہمارے ساتھ یہ مہربانی اللہ کی طرف سے ہے. یہ استدراج ہو گیا کہ درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ کے قریب کر رہا ہے. اور مومنین کیا ابتلا ہو گیا, کیا شکر بجا لاتے ہیں یا نہیں ہے. جتنی نعمت زیادہ ہو کسی پر اتنا ہی زیادہ شکر وہ بجا لا ضروری ہے اس کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے اعلان فرما دیا, آپ الٹا پہلے سے زیادہ عبادت کرنے لگ گئے اور زیادہ قیام عطا کے کھڑے کھڑے پیر مبارک سو جاتے تھے. رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ نے جب آپ کے لیے اعلان کر دیا ہے کہ نہیں پوچھوں گا, بات پوچھ نہیں کروں گا, پھر اتنی محنت آپ نے کیا فرمایا, اب اللہ گورا بل شکورا, جب اس کا انعام اتنا زیادہ ہے تو مجھے شکر بھی تو اسی تناسب سے زیادہ کرنا چاہیے, تو میں بخشش حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کے انعام احسان پر شکر ادا کرنے کے لیے اس طرح زیادہ محنت کر رہا ہوں. تو مومنین کے حق میں وہ ابتلا ہو گیا, اور ادھر کفار کے حق میں استدراج ہو گیا. یہ خلاف معمول جب فال صادر ہوتے ہیں تو پیغمبر سے صادر ہو دعوی نبوت کے بعد اپنے دعوے کی تصدیق کے لیے تو اسے کیا کہتے ہیں, معجزہ. اور اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہو اس کو کیا کہتے ہیں, ارحاس. اور جو کامل متبع ہے پیغمبر کا, اس کے ہاتھ پر ایسا خلاف معمول عمل ظاہر ہو, مردے کو زندہ کر دے, زندہ کو مار دے, اور اس کے لیے تو اس کو کرامت کہا جائے گا. اور اگر عام قسم کا مسلمان جو ہے اس سے اس طرح کی ضرورت ظاہر ہوتی ہے, جو منہ سے نکلا پورا ہو گیا, جو چاہا اس کے مطابق ہو گیا, اسے محبت کہا جاتا ہے, اس کی امداد کی گئی ہے کہ تو اتنا نہیں محنتیں کر رہا پھر بھی ہم اس طرح تیری بات مان رہے ہیں, تیری لاج رکھ رہے ہیں, زیادہ محنت کرے گا تو اور زیادہ احسان کریں گے. تو چار سنتے یہ آگے, اور اگر جھوٹا ہوتا یہ نبوت ہے, اب اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوگا, اس کی مرضی کے خلاف ہوگا, اس کو تکذیب اور احانت سے تعبیر کرتے ہیں. اسلام سیلموں نے نبوت کا دعویٰ کیا, اسے کہا گیا یہ بچہ کانا ہے, تو اس کے آنکھ پہ ہاتھ پھیر تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے. آپ نے ہاتھ پھیرا, جو ٹھیک تھی وہ بھی ختم ہو گئی, اثر تو ہوا لیکن الٹ ہو گیا, بجائے اس کی عزت بننے کے الٹا تذلیل توہین ہو گئی. اتنا ملوث ہے کہ آگ گرتا گیا, ٹھیک آگ بھی ختم ہو گئی ہے, کنویں پہ لے گیا, پانی ذرا مناسب نہیں ہے تو لعاب دہن ڈال دو تاکہ یہ شہد شیریں بن جائے, پہلے پیغمبر کسرا کرتے تھے تو کھاری کنویں میٹھے ہو جاتے تھے. آپ نے لاگ ڈالا تو خیر سے پہلے کچھ پینے کے قابل تھا, پھر بالکل ہی پینے کے قابل نہ رہا. تو اگر جھوٹا مدعی نہ ہوا تو اس کے ہاتھ پہ جو ظاہر ہوگا تو وہ کیا کہلائے گا, کیا تقدیم. اور اگر مدعی نبوت نہیں قابلیت کا مدعی ہو یا ایسے ہی فاسق فاجر چکر باز ہو, اب اس کے ہاتھ پر جو ظاہر ہوگا تو اس کو استدراج کہا جائے گا. دجال ہے تو وہ خدا ہونے کا دعوے دار ہوگا تو وہ بھی اس طرح کی شبہ ظاہر کرتا رہے گا, آدمی کو قتل کر دے گا پھر زندہ کر دے گا, بادل کو کہے گا بارش برساؤ تو برسانے لگ جائیں گے, ہٹ جاؤ تو غائب ہو جائیں گے. اس طرح کی شبہ وہ بھی ظاہر کرے گا, اس کو استدراج کہا جاتا ہے. یہاں استدراج کا وہ معنی نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دے رہا ہے, نہ ان کا مطالبہ نہ کوئی, تو یہ لوگی معنی مراد ہے. درجہ بدرجہ ہوتے ہیں, دو دل کے قریب کر رہا ہے, وہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کو بڑے پیارے ہیں تبھی انعامات کی بارش ہم پہ فرما رہا ہے. تو اور پھر واقع ان کا اللہ رب العزت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, دور ہوتے ہیں. اور مستقل ٹھہرایا گیا ان کی آنکھوں میں اور پیدا کی گئی ان کی اس کی محبت ان کے دلوں میں یہاں تک کہ وہ مصروف ہو گیا اس پر اور اعتراض کیا اس کے غیر تھے. اور مزین حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کیونکہ نہیں ہے کوئی شے مگر وہی اس کا فائل اور دراز کرتے اس پر کی رات صحیح ہے نہ کہ اوپر گنا کر کے واسطے فائل کی. اور ہر ایک جو شیطان سے ہے اور قوت حیوانیت سے ہے اور جس کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں میری حیوانی امور سے اور شہوانی اشیاء سے امور البحیہ بہار رونق ہو گیا نا, رونق والے امور سے اور اشیاء اشیاء ایسی چیزیں جن کی طرف لوگ خواہش مند ہے وہ مزین بالارض ہے, حقیقی مزین اللہ ہے. شیطان اور اس طرح کی حیوانی قوتیں وغیرہ یا باقی جو امور اللہ ان میں پیدا کرتا ہے جو رونق اور حسن خوبی وغیرہ باعث ہوتے ہیں, تو ان کو مزین کہنا مجاز ہو گیا اور ملت ہو گیا. اور وہ مذاق کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے مراد فقرا مبنین ہے جس طرح بلال اور انبار اور شعیب رضی اللہ عنہ, یعنی وہ عقید ٹھہراتے ہیں عقید سمجھتے ہیں ان کو, یا وہ استحضاء کرتے ہیں ان کے ساتھ اوپر ان کے پرانی دنیا کو اور ان کے متوجہ ہونا اوپر اقبا کی. اور میرے بات ابتدا کیا ہے گویا کہ بنایا گیا ہے انہیں مبدا سخریت کا سخریہ کا بنایا گیا. اور وہ لوگ جو متقی ہیں وہ بلند ہوں گے ان سے قیامت کے دن, کیونکہ وہ امیجین میں ہوں گے اور یہ اصل ساکین میں ہوں گے, یا اس لیے کہ یہ عزت میں ہوں گے اور وہ ذلت میں ہوں گے, یا اس لیے کہ وہ تعاون علیہم ان پر اپنی بڑائی ظاہر کریں گے اور ان سے استعزاء کریں گے. اسلامی لوگوں میں ان کے ساتھ کیا تھا ذکر کر دینی چاہیے تھی نا, کیونکہ من الذین آمنوا یا الذین اتقوا ایک ہی بات ہے, ضمیر ذکر کرنی چاہیے تھی تاکہ دلالت کرے تقوی کی وجہ سے ان کو یہ بلندیاں قیامت کے دن اللہ عطا فرمائے گا. اللہ رزق دیتا ہے بغیر حساب کے بغیر تقدیر کے, بس وسیع فرماتا ہے دنیا میں, تحقیق نہیں کرتا, تنگی نہیں پیدا کرتا, وسعت دیتا ہے دنیا میں استدراج جن کبھی درجہ بدرجہ دو لکھ کے قریب کرنے کے فاقیات میں ابتلاء اور کبھی آزمانے کے لیے ان مسلمانوں کے حق میں. Yeah.